No i powiedzcie mi, ludzie, jak tu się nie wkurwić? Przepraszam, ale... Siedzę sobie z Madziuszką, z naszą jagodzianką dzisiaj w salonie, 3 grudnia. Śnieg nam zaczął padać w Sligo. No i sobie tak siedzimy w domku i odpaliliśmy sobie na naszym playerze program z Martyną Wojciechowską. Kobieta na końcu świata. I zaczęliśmy sobie oglądać... Cześć, młodziutka! Zaczęliśmy sobie oglądać program. On jest bodaj to właśnie w 6 sezonie. Bo ja ogólnie miałem w planie tak siąść któregoś dnia, przypomnieć sobie te wszystkie sezony, które obejrzeliśmy do tej pory i zrobić wam taki większy rekonesans po tych wszystkich obejrzanych odcinkach, ale chyba wpadłem na pomysł lepszy. Zacznę na bieżąco może komentować to, co oglądamy w tym programie, bo muszę przyznać tak, kiedyś byłem bardzo takim zwolennikiem przyrodniczo-podróżniczych dokumentów. Jak on się nazywa? Wojciecha Cojrowskiego? Tak? No ale muszę powiedzieć, że Martyna Wojciechowska swoim programem Kobieta na końcu świata to po prostu kładzie deklasuje, w ten sposób deklasuje Cejrowskiego. No wiadomo, troszkę inny format, ale mimo wszystko jakoś bardziej nam podchodzi. No i się dzisiaj zagotowałem się tak bardzo, że musiałem przerwać ten oglądanie tego dokumentu w połowie, żeby ochłonąć, bo normalnie najjaśniejsza krew mnie zalała. Oglądaliśmy sobie odcinek o Tanzanii, a dokładnie o albinosach w Tanzanii. To jest odcinek bodaj z 2014 roku, tak, 2014 roku, czyli sprzed 6 lat, niebawem sprzed 7 lat. I bo mamy grudzień w końcu 2020. No i podają tam takie informacje, że według Światowej Organizacji Zdrowia, tegoż naszego całego WHO, w Tanzanii żyje około 170 tysięcy albinosów. To są ludzie, którzy są pozbawieni pigmentu, przez co są pozbawieni melatoniny, nie mają jej w organizmie, przez co tam mają problem z tym, że są po prostu biali. Ich włosy, ich skóra, absolutnie wszystko są tak delikatnie różowiutka. Mają również problem tam chyba ze źrenicami, coś na ten sens, i mają duży problem właśnie z tym, że no niedowidzą. No i można być smutnym, patrząc na to, jaki los mają ci ludzie. Ale wiecie, co mnie najbardziej wkurwiło? Przepraszam, ale jestem tak... Ja wyszedłem teraz, pada sobie śnieg, a ja wyszedłem na zewnątrz, żeby po prostu ochłonąć, bo mamy XXI wiek i oglądasz, człowieku, dokument. Aż naprawdę po prostu aż mnie nosi w środku. Oglądamy dokument, w którym dowiadujemy się, że jacyś kurwa jebani szamani wymyślili sobie, że można sobie obciąć głowę, rękę, albinosa, tudzież cokolwiek, bo to kurwa przynosi szczęście. Dziewczynka, którą poznaliśmy w tym dokumencie, wtedy była to 19-letnia Kabula, która w wieku 12 lat spała sobie bezpiecznie u siebie w domku, w swojej wiosce, i w czasie nocy wdarło się do domu kilku mężczyzn, którzy powiedzieli matce, że oni nie chcą tam pieniędzy, oni nie chcą nic, oni tam raczej nawet nic im nie zrobią. Proszę tylko trzymać, dać jakąś deskę i trzymać rękę córki dobrze, po czym urżnęli dziewczynie rękę, tak na wysokości ramienia, nie ma ręki. Dziewczyna, no po prostu najjaśniejszy chuj mnie strzelił. Powiem wam, że ja się rzadko gotuję. Rzadko się tak naprawdę gotuję, ale... Martyna pojechała z całą swoją ekipą na jakiś targ rybny, bo w ogóle tą dziewczynkę poznaliśmy w takim ośrodku, który jest za wysokimi murami, który jest za... jak to się mówi... oddzielony od reszty terytorium płotem, jest chroniony przez strażników, żeby tam nie napadali jakieś grupy na tych albinosów. W ogóle to był ośrodek, w którym obecnie jest tam około 100 dzieci. Nie wszystkie są albinosami oczywiście, i są to dzieci, często mówię tutaj o tych dzieciach albinosów, które są oddawane do tego ośrodka przez matki, niby pod pozorem zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, ale oczywiście to jest tylko bzdura, bo to nie jest tak, że tylko słońce jest zabójcze dla tych dzieci, które nie mają tej melatoniny, i tam chyba tak podawali, bardzo dużo tych dzieciaków umiera, już nie dzieciaków wtedy, jako dorośli ludzie, przed 40 rokiem życia na raka skóry ze względu na brak właśnie tej melatoniny w organizmie, bo to jest choroba genetyczna, to bielactwo. Ale słuchajcie, w ogóle jaka sytuacja. Martyna pojechała ze swoją ekipą na targ rybny, gdzie dowiedziała się, że że to ogólnie nie na targu, ale to do szamana trzeba jechać i szaman cię tam pokieruje, co potrzebujesz, ale jaką część tam albinosa potrzebujesz kupić, żeby sobie coś wyleczyć, albo żeby sobie coś w cudzysłowie załatwić. Jak ja nienawidzę religii, jak ja nienawidzę wszelkiej wiary, szamanizmu i całej reszty, jakiś kutas ostatniego rzędu wymyślił sobie, że można sobie obciąć głowę, słuchajcie tu, głowę albinosa, zanurzyć ją w wodzie tam, gdzie się chce łowić, i wtedy się dużo rybek złowi. Czy to ja pierdolę, kurwa, po prostu, jakim trzeba być chorym pojebem, żeby coś takiego w ogóle wymyślić. Przysięgam, kurwa, jakbym dorwał takiego skurwysyna, to bym go wsadził do jakiejś wielkiej kadzi, zalał zimną wodą, a wcześniej wypatroszył i zaczął gotować. W międzyczasie bym chyba wymyślał, kurwa, co mu zrobię, jak będę go torturował, ale trzymałbym go przy świadomości takiej, żeby ze mną w szachy jeszcze grał w międzyczasie. Jestem tak po prostu wkurwiony. Mamy XXI wiek, a w Tanzanii, kurwa, ucina się ludziom ręce, morduje się ich. Słuchajcie, dziewczyny albinoskie się gwałci po to, żeby mieć, kurwa, szczęście, albo żeby się wyleczyć z choroby. A jak ci się urodzi kobieto, dziecko albinos, to jesteś posądzana przez tych, kurwa, idiotów o to, że miałaś kontakty z szatanem. Ja pierdolę, po prostu nie wierzę. Ja jestem tak podminowany teraz, że jakbym dorwał takiego szamana, to bym mu po prostu urwał łeb. No i słuchajcie, poszła ta nasza Martyna z ukrytymi kamerami do takiego szamana. I szaman oczywiście pierwsze, co powiedział, że duchy mówią, że jak się opuszcza tą jego chatkę z gówna, to trzeba zostawić coś, żeby mieć szczęście, i najlepiej, żeby były to pieniądze. Dokładnie tak to powiedział. No, Martyna była na to przygotowana, więc dała mu tam kasiorkę i powiedziała, że tak, myślała, że się goś przez to bardziej otworzy. No i zarzuciła temat albinosów. No ale widać było, że się chyba połapał, i oczywiście on słyszał o takich rzeczach, ale on nic nie wie. Przysięgam, jakbym go, kurwa, dorwał, urwałbym mu łeb. Urwałbym mu łeb i to tak przy samej dupie bym mu ten łeb urwał. Mniejsza z tym, co ja bym mu zrobił, bo cierpiałby, kurwa, bardzo. Ogólnie było tam podawane, że na czarnym rynku ciało takiego albinosa, jak pójdziecie i go zabijecie i chcecie sobie sprzedać albinosa, jak nie wiem, kawałek dorsza, za przeproszeniem, to jest 70 tysięcy dolarów warte. Mamy XXI wiek, ludzie, a szamani ludziom wciskają takie pierdoły. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to nic mnie bardziej nie zirytowało, niż to, że tym dzieciom jeszcze teraz Biblię tam wrzucili. Tam już w ogóle teraz dochodzi do absurdu, gdzie oprócz tych wszystkich wierzeń afrykańskich dorzuca się jeszcze Biblię, która już temu dziecku, tej biednej małej Kabuli, ryje beret, mówiąc jej, i to był, ona powiedziała to sama na koniec programu. No ja wracam do Biblii, bo Biblia mówi, że ja muszę wybaczać moim oprawcom, bo jak ja im wybaczę, to mi będzie wybaczone i jak umrę, to pójdę do nieba, a ja chcę iść do nieba. Tam się powinno naprawdę wziąć oddział, nie wiem, 40 uzbrojonych po zęby facetów, pojechać i ich, kurwa, wszystkich wybić, tych oprawców. Naprawdę. Nie wybaczać im. Się po prostu powinno wyrżnąć i spalić, kurwa, do ostatniego. To jest niesamowite. Jak można, jakim trzeba być skurwysynem, żeby małe, 12-letnie dziecko nocą napaść i mu urżnąć rękę, bo się chce mieć, kurwa, szczęście. Przysięgam, kurwa, jak ja bym w zasięgu ręki miał takiego dziada, to bym go obdarł ze skóry. A najlepsze jest to, że w ogóle ci rodzice tam przychodzą sobie z tymi dziećmi i je tak zostawiają. Jak się urodzi, przyszła jakaś kobita, co ma dzieci, ma też, urodziło się dziecko albinos. Takie 5-letnie dziecko. Jakbyście słyszeli, jak to dziecko płakało, jak ono siedziało później pod bramą i czekało, aż ta matka po nie wróci. Ona przyszła, nawet tam nauczycielka czy pielęgniarka właśnie w tym obozie, o którym mowa, dla albinosów, mówiła, nikt nie da temu dziecku takiej miłości, jaką ty możesz dać jako matka. Nie, nic nie pomogło. Załatwili dokumentację, co trwało parę sekund. Zostawiła parę szmat dla tego dziecka. Obróciła się na pięcie i poszła. I wiecie, wiecie co powiedziała? Ona poznała teraz nowego kochanka, który nie akceptuje tego dziecka. On nie chce tego dziecka albinosa wychowywać. Więc dla tego nowego popychacza swojego zostawiła. Zostawiła 5-letnie dziecko. Jakbyście zobaczyli, jak to dziecko płakało. No po prostu, kurwa, szlag mnie najjaśniejszy trafia. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, że w XXI wieku jest taki ciemnogród. Ta dziewczynka ogólnie mówiła, że ona teraz w tym ośrodku ma szansę się uczyć. Tam nauczycielka bodajże z tego ośrodka, to jest, albo jakaś wychowawczyni, powiedziała, że na początku, jak ta Kabula przyszła do tego ośrodka, została tam zostawiona przez rodziców, bo oczywiście ojciec się dziecka wyrzekł. Po tym, co mu zrobili, zresztą ta Kabula podejrzewa, że mógł być zamieszany w to wszystko. Jej marzeniem jest być teraz prawnikiem i bronić albinosów. Nie wiem. Powiem wam, jestem rozszczęsiony. Ostatnio to ja byłem rozszczęsiony po wypadku Grożona, ale to co ja dzisiaj widziałem, przysięgam, to woła o pomstę do nieba, autentycznie. W każdym razie dla osób, które chciałyby pomóc, jest taka opcja. Możecie sobie wpisać w Google Tanzania, ośrodek albinosi, albinos. Jest taka strona gdzieś, pomoc Afryce, coś takiego. Jest tam też filmik 5-minutowy, 5 minut z haczykiem na dole, jakiegoś księdza, który spędził w Afryce dużo czasu. Kilka lat właśnie w tamtym rejonie i opowiada co i jak. Jakąś skromną... Jest to napisane, na co zbierają. jakieś garczki za, nie wiem, 10 zł. Jak chcecie, czujecie potrzebę, nie wiem, chcecie pomóc, to ja to najchętniej bym kupił Uzi, pojechał ich wszystkich, kurwa, wystrzelał co do jednego tych oprawców. Jak można człowieka, którego jedynym przewinieniem jest to, że nie ma jakiegoś pigmentu w skórze, traktować jak, to już nawet nie jak towar, to jest w ogóle jakieś chore, gwałcić małą dziewczynkę tylko dlatego, że się chce mieć szczęście, uciąć jej rękę, bo się chce mieć szczęście, albo uciąć jej, kurwa, głowę i wsadzić do morza, czy jeziora, czy rzeki, czy gdziekolwiek, gdzie się chce łowić, żeby, bo szaman powiedział, że wtedy dużo rybek się złowi. Po prostu bym ich wszystkich wyzażynał, tych skurwysynów. I takiemu dziecku już trują głowę, że ona powinna wybaczyć, żeby jej było wybaczone. Co ma jej być wybaczone? Że się urodziła z chorobą jakąś genetyczną, która spowodowała to, że jej obcięli rękę? I to jej się ma wybaczyć? Naprawdę, ten świat jest pojebany w kosmos, nie? No nic, przepraszam, że tak wulgarny dzisiaj odcinek, ale... Nie mam słów do tego, przysięgam. Jakbym miał teraz, nie wiem, możliwość, to bym po prostu pojechał i bym ich tam wszystkich napierdalał pałami za to, kurwa, co robią tym ludziom. Ja sobie po prostu, kurwa, nie wyobrażam, jak można być taką dziczą w XXI wieku. Po prostu mnie aż te lepie. Trzymajcie się, jak chcecie, to wspomóżcie tą akcję dla pomocy ośrodka dla albinosów. A jak nie, to przynajmniej miejcie świadomość, że żyjemy w czasach, gdzie w XXI wieku takie hece się dzieją. Nie wiem. Idę ochłonąć. Trzymajcie się, hej.